Velkommen til podcastet over dem alle. Podcastet, der bruger mere tid på at barbere ben og finde på dårlige jokes, end på at lave noget reelt arbejde. Mit navn er Morten Sieger, og med mig denne solrige sommermorgen fra poolkanten har jeg... Kasper, lad mig bare fjerne flyderne fra din pool, Jensen. God aften. God aften. Er du frisk? Klar? Ja, så nogenlunde. Det var jo lørdag i går. Det var lørdag i går. Ja, det er ikke helt forkert. Jeg er altid frisk til noget frækkere, end politiet tillader. Det lyder faktisk som en anden genre end her, ikke? Jo. Jo. Det må man sige. Det, altså, det er godt oversat, det synes jeg. Ja. Ja, det er rigtigt. Og næst, men ikke mindst, Niels, det tager mig en god weekend at barbere ben, Hansen. God aften, og hvor vidste du det fra? Jamen, jeg ved det ikke. Det var et gæt. Det var et gæt. Okay. Du er frisk og klar. Ja, det er... Du tager dig i søvnen, Niels. Ja, okay, det er det. Jamen, selvfølgelig er det, altså... Efter at have set Red Sonja... Nå, nej, Bridget Sloans Nielsen, hvad hedder hun? Inden der den tårnhøje dansker, I Hate Danish, så kan man altså ikke være andet end frisk. Hun er jo simpelthen et af de største skuespillerikoner nogensinde, lige ved siden af Megan Fox, altså. Ja, når du mener største, så er det i højde, du tænker på, ikke? Ja, og også talentmæssigt, altså. Det er jo ikke, man kan jo ikke sætte en finger på noget der. Eller, jo, det kan man godt, men det skal man løbe med. Ja. Godt. Og dernæst og næsten sidst Christoffer Dirty Harry Applegård. Hey hey. Jamen hey, Morten, det er en ny dag, og jeg har en ny mikrofon, og jeg har set Birdman i dag, så det har været rigtig godt. Det var en god dag. Det var så god, jeg lige blev nødt til at rykke lidt rundt på mine pladser til vores kommende Oscar podcast faktisk. Okay. Vi andre, vi har så set Beverly Hills Cop, men der kan man bare se. Er det ikke Birdman-podcasten her? Nej. Og jeg har faktisk også fået set Born 4, Morten, men jeg var ikke så glad, som du var. Jeg synes, at det var lidt forkert, at man lavede om sådan en, at det handler om piller i stedet for, men lad nu det ligge. Okay. Jeg synes, den var okay. Er det Requiem for a Dream med Born, eller hvad? Ja, sådan lidt. Requiem for a Born. Ja. Requiem for a Born. Ja. Nå. Nå, det er ikke det, vi skal tage. Ja. Og sidst, men ikke mindst, og personen, der er skyld i hele det der rod. Maria, dammit skydebriller af sexet, Andersen. Get down on the floor now. Perfekt. Hej Maria. The big bitch in the house. Okay. Ja, det er velkommen til. Ej, undskyld. For, ja, det må du nok sige. Du fik jo muligheden for at vælge film, og det var så den her, du endte med. Ja. Eller hvad var det, du endte med? Kan du ikke fortælle lidt om filmen, og hvorfor? Jo, men det kan jeg. Jeg har jo forberedt et lille resume. Super. Det skal man jo. Fra en politi tillader 2, eller Beverly Hills Cop 2. Er en actionkomedie fra 87, instrueret af Tony Scott, med Eddie Murphy i hovedrollen, som vores allesammens Detroit politibetjent, Axel Foley. Axel er i etteren blevet gode venner med Beverly Hills-betjentene Taggart og Rosewood, og deres chef, Bogomil. I toeren, der bliver netop Bogomil offer for de såkaldte alfabetmordere, og Axel skynder sig til LA for at deltage i efterforskningen. Og vi når faktisk helt op til bogstavet F, før Axel, Taggart og Billy får bugt med den onde Dent og Gitte Stallone Nielsen, a.k.a. The Big Bitch. Det var det. Det var det. Det var sgu da godt. Det er også rigtigt. Det lyder da mega godt. Det lyder faktisk som en fed film. Det var ærligt, det ikke var dem, vi så. Men det var så, hvad det var. Ej, hvorfor... Nej, det var lige... Hvorfor valgte du den nu, når du kunne have valgt alle andre? Jamen altså, jeg tænkte, at de skulle være lidt nævne igen. Og så er det en film, jeg har set utallige gange på sådan en sådan bondet VHS-udgave fra TV2. Så det er nok den film, jeg har set flest gange op gennem 90'erne, tror jeg. Okay. Så jeg tænkte, jeg behøver ikke forberede mig særlig meget til i aften. Og så alligevel så endte vi med at se den to gange, og vi så alle tre film. Ja. To gange. To gange. Men for mig, det var sgu et godt nok gensyn, altså. Ja. Det var det. Cool. Måske på grund af nostalgi mest, men det må vi lige snakke om. Ja, ja, men det var sådan, det lød faktisk, det var det, Christoffer havde med Clueless, men det var det var. Nej, jeg går ud fra, at I alle sammen har set den før. Ja. Ja, jo. Ja. Kan man ikke helt komme ud om. Det kan man ikke helt komme ud om, nej. Jeg havde i hvert fald også set den før, men det sjove var, at jeg har faktisk set den her siden de gode gamle VHS-dage. Sidste gang, jeg så den her, var på VHS. Så det er godt nok ved at være lang tid siden. Så det var, jeg var ret spændt, fordi jeg husker den som værende rigtig sjov. Man var selvfølgelig heller ikke særlig gammel, da man så den sidst, og det var dengang Eddie Murphy stadigvæk var nogenlunde sjov. Og kun spillet med én gang i hver film. Så det var lidt spændende. Men jeg kom til at tænke på, er det her vores første Tony Scott-film indtaget? Det må ej, vi har da set Top Gun. Top Gun, ja sgu da. Det var også dit valg. Damn, det var også dit valg. Vi kan spore det hele tilbage til Maria, tror jeg. Ja, det var meget sjovt, fordi han fik jo lov til at lave den her netop på grund af Top Gun, så det var jo det var meget sjovt. Ja, man kan også godt se, det er en Tony Scott-film. Ja. Og Jerry Bruckheimer-film også. Ja, der er rimelig mange solnedgange. Ja, det må man sige. Var det ikke også noget med, at den første, den tjente helt sindssygt mange penge. Det gør nummer to også. Så får man også som regel lov til at lave en toer, kan man sige. Ja, hvem instruerede Edderdam? Var det også Tony Scott? Nej. Martin Brest, der har lavet den. Okay. Han er ikke ligefrem lige så meget. Han er ikke så kendt som Tony Scott, men han har lavet nogle andre gode film også. Han har lavet Gigli med Ben Affleck og Jennifer Lopez. Yes. Og så har han lavet en, at der er virkelig god til forskel for Gigli. Han lavede en, der er Midnight Run med Robert De Niro og Charles Brody, som er fantastisk. Det er en af mine yndlingsfilm. Ja. Okay, cool. Var det ikke også ham, der lavede Meet Joe Black? Jo, det skal da egentlig nok passe. Det ved ikke, om hvad for en cast den falder i, om det er god eller dårlig film. Det er Brad Pitt i hvert fald. Han er med dig. Sådan god. Ja. Den var 3 timer, så nu kan jeg. Jo, det er omkring. jamen jeg ved ikke rigtig, hvor man skal starte på den her. Jeg mærke til, at der var musik under alle actionscenerne. Yeah. Var det det? På nær en eller sådan noget. Ja. Og ved du, det var noget af det synes jeg virkelig var mærkeligt. Altså det tog sådan ligesom sådan lidt af intensiteten ud af det, kan man sige. Synes du det? Ja. Jeg synes, at de der cowbells, de tilføjer et eller andet, de der... Det er sådan en cowbell. Det var der, der sagde sidste gang, da vi fik at vide, at vi skulle snakke om den her, Kasper, at du sagde, at du klædte dig til Harald Faltermeyer soundtrack. Jamen, det der... Jo, men det er ikke... Altså, det er også det der rene, crispe tema der. Altså, det har jeg absolut ikke med. Men det var mere sådan, de spillede sådan nogle popsange med sang på, ind over mange... Det var det også. Der var også rigtig mange popsange med. De har jo endda en anden sang med Pointer Sisters i den her, end de her etteren. Altså de her, hvad er det, Neutron Dance med etteren. Den her, der var den anden en, der lød sådan rimelig meget ligesom Neutron Dance, men det var en ny en med dem, i det mindste. Ja, også i en jagtscene. Ja, ligesom jeg den troede... i, det var så lastbilen i den første, mener jeg. Ja. Jeg troede, det var den her, hvor The Heat is On, den var med i, men det er det så ikke. Hvad var en til du? The Heat is On. Og det er den første. Oh, det er den første, okay. Ja, man har lidt tendens at rydde etteren og toeren sammen, ikke? Altså, det er fuldstændig samme opbygning. Ja, det er fuldstændig. Hvem er skurken i den første? Hvad sker der? Det er ham, der er galleri. Ja, og det er noget med noget kokain. Ja. Han smugler kokain. Altså, det var også lidt, det snakkede om, det var lidt problemet med den her måske. Det er sådan det der plot. Fordi hvem rammer de egentlig ikke? Altså, hvem rammer de der crimes egentlig ikke? Altså, det er nogle rige, nogle meget, meget rige Hollywood-folk, der bliver røvet. Nogle posh diamant-ejere og sådan noget, der bliver røvet, ikke? Altså, hvem er det egentlig, der ejer, ikke? Hvem er det, der rammer? Det bliver først, de bliver endda nødt til at skyde Bogomil for at gøre det sådan lidt personligt, ikke? Ellers så er vi ligeglade. Ja, det er faktisk rigtigt, men altså, nu skal du også huske, rige mennesker, de har også en sjæl og kan blive ked af det. rigtigt. Og vi har jo også Hugh Hefner med her, altså, så det hjælper jo. Men man sidder sådan og tænker ligesom lidt. Det er ligesom ansigt på de rige mennesker. Man sidder og tænker lidt, at den tager forsikringsselskabet alligevel. Det sad jeg i hvert fald tænkt sådan i den første. Men altså, selvfølgelig, økonomisk kriminalitet er selvfølgelig også slemt. Men altså, det var meget vidtrækkende plan, han havde netop for at slippe for forsikringsselskabet til at betale lidt penge til ham selv. Det var det. Der var tænkt på ham over det. Altså også, Christoffer, det er altså heller ikke rigtigt, det du siger. Der var også våbenhandel og sådan noget, og ned i Centralamerika, og så er sikkert en masse fattige bønder, der bliver plukket ned. Det er rigtigt. Så det synes jeg da nok. Men altså, det var sådan blot i den første, det er også sådan lidt, hvad er det egentlig, der var spil? Altså, det, man kan jo næsten ikke engang huske, det ender med noget narko og noget. Jo, men der bliver det også personligt for ham, fordi det er ham der... Nå, hans ven der. Mikey, ham der den halve kriminelle der. Det laver de jo i alle filmerne. I træerne, der er det jo politiinspektørerne, der bliver skudt. Altså, ja. Så de laver den der, hver gang han har et land, han skal hævne Axel Foley, altså. Det er jo sådan lidt cookie cutter, det er jo sådan lidt samme form, det kører for. I træerne, der er det Walt Disney, der bliver skudt nærmest. Ja, men det er jo også ham med hans sure chef. Det er jo ham, der bliver skudt. Ham er de er til begravelse til med i starten. Og det er rigtigt, ja. Han bliver skudt i starten. Det er rigtigt, ham, ja. der, ham vi faktisk fandt ud af, at det var en rigtig politimand i virkeligheden, der spiller ham. Ja, men han spiller så heller ikke hans dødsscene i træerne, altså heller ikke super godt spillet, må man så sige. Ej, det er så heller ikke en super god film. Skal vi ikke bare... Nej. Men altså, der kan man så godt se, at han kommer lidt til kort med, at han skal spille skuespil. Altså i det hele taget har han jo kun ét stemmeleje. Mm. Det er højt. Det er højt. Skæld ud. Skæld ud stemmeleje. Det havde de jo næsten alle politiinspektører dengang også. Det er jo det, de gjorde grin med i The Last Boy Scout. Ja, ja. Den sidste actionhelt med Arnold. Mm. Ja, hans chef, han kunne kun tale i ét stemmeleje også, altså. Det er der, hvor der kommer, kan du huske, der kommer damp ud af ørerne på? Ja, det er lige ved Hot Shots. Ja, det mener jeg faktisk også, der gør i Last Action Hero. Der kommer faktisk damp ud af ørerne på ham nærmest, og så springer han ruderne også. Det lyder meget sandsynligt i hvert fald. Men det er den, at de gør rigtig med. Altså, det er jo alle de der politichefer i alle de der 80'er og 90'er film. De var alle sammen sure og råbte af hinanden. Altså, ligesom dødbringende våben. Deres chef der, han er jo også sur på dem. På Rex og Murtaugh. Ja, det er bare noget andet her i. Altså, for mig var han noget af det... noget af det bedste, eller noget af det, der stadigvæk holdt rigtig godt i filmen, det var hans sure chef. Jeg synes simpelthen, han er fantastisk. Han er godt nok også sur. Jamen han er, altså, det ved jeg ikke. For mig er det bare, jeg synes det er fantastisk. Hver scene han er med i, det er rigtig fedt. Det er også meget fedt, det der med, at det er en rigtig politimand. Det er for Detroit, det er et eller andet sted. Det er da meget fedt. Det har en fed autenticitet. Jo, han gør det jo også godt nok, fordi svær er hans rolle jo heller ikke. Altså, han falder jo ikke igen. Altså. Ikke i to første. Jeg vil så sige, sådan en som Dennis Farina, han gjorde lidt bedre som skuespiller, end ham der. Han var jo også politimand oprindeligt. Ham der med i Snatcher, med i Crime Story og Michael Mann. Der blev lige stille. Nå, nu er med. Nå, han er ikke skuespiller oprindeligt. Ikke oprindeligt, han startede som politimand også. Nå, han er ikke med i Heat også? Jo, det er han vist også. Han var sådan lidt en good luck charm for at være han, Michael Mann. Han er med i Get Shorty også. Det kan være, han har mistet ham. Det kan være, derfor Black... Hans første Black film, det er jo Thief af Michael Mann. Nå, han er også med i Thief. Den har jeg faktisk lige set. Det er faktisk en rigtig, rigtig fed caperfilm også. Nå, men det er jo også en sjov... Vi snakker om, han er jo også en sjov helt, Eddie Murphy. Ikke? Fordi han er jo sådan mere en hustler, end han er en politibetjent. Og det er sådan, det er fuldstændig samme hustle. Han har det der street smarts. Ja, det er fuldstændig samme hustle, han kører i den første film, som han kører i den anden film. Det, i toeren, der er bare noget med kreditkort, og i etteren, hvad er det, han skal der? Det er lidt sjovt, ikke? Fordi at vi finder, altså, han er jo ikke en super god politibetjent. Han er heldig. Men det er vel også det. Det er ham, der bryder alfabetkoden, for fanden. Han bryder den nemme kode, som de har lagt ud, som de skal bryde. Så man så selv indser, at den er så nem, at de skal kunne bryde den, altså. Ja, præcis, selv. Men det er også sjovt, fordi det eneste, han så rigtig går rigtigt. Ja, og så er han jo... Han er god til at hostle, altså. Ja, og så er han jo sådan... Til at snyde sig til sengene. Han går sådan rimelig... han går sådan rimelig meget... Altså, han er jo ikke sådan særlig lovlydig, egentlig, i forhold til, at han er politibetjent. Nej, det kan man ikke lige komme til. Han er sådan en rogue politibetjent, ikke? Altså, han er god til at lave en joke. Det må man sige. Ja, men det der hustle i starten, altså det der med, han er bare, det slår mig sådan, han er mere sådan en hustler, end en politibetjent. Han er sådan en politihustler. Jeg tror ikke, at der findes andre figurer. Det er sjovt at se, hvordan han er kommet igennem politiskolen. Han har hostlet sig igennem. Han har ikke gået til en eneste prøve, han har bare hostlet sig igennem alle prøverne, tror jeg. Ja. Men det er jo det, der gør ham så sej og så effektiv, det er, at han ikke behøver at overholde nogen regulativer eller noget som helst. Men han hostler sig jo igennem hele vejen, altså han hostler jo også der, hvor de har med advokaten i toeren også. Sidney Bernstein. Yeah. Oh. I don't know, what if I in this hand I had, I don't know what I had, what I had, that's all. $200, there you go! Ja, for dem, ja. Det går han så også bare fuldstændig i stå med Gilbert Gottfried. Han har haft en god rolle, det var som Iago i Aladdin, altså. Ja. Yeah. Ham er jeg ikke fan af, vil jeg sige. Jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han er rigtig god her i. Har I set nogle af de der roast-videoer, eller hvad det hedder, hvor de... Men han har også kun et stemmer, han har også kun en måde at spille på, altså. Og det bliver altså 13 efter de første 5 minutter, altså. Men han er ikke med længere. Hvad? Jo, men, det men det er også det der hostel, han så kører på ham der, Sidney Bernstein. Mm. Det er jo så sådan en god sags tjeneste, og så senere så donerer han så de her penge, han har fået de der $200, dem donerer han til et eller andet charity. Mm. Så det er sådan, okay. det gør han med det hele. Han er faktisk meget reelt på det punkt, at hver gang han får, der er et par gange, hvor han får $10 eller $200 eller et eller andet, og så giver han dem. Ja, for eksempel derfra hans frokost, hvor han ender afleverer de her sound seeking projectiles. Oh, ja. Meget, meget underligt. som ikke bliver tiltrukket af ham selv, men alle andre. Ja, ja. Hun må ikke bruge telefonen, for det larmer for meget i forhold til at snakke. Men der får han også $20 på den scene. Ja. Hva? Altså, de bruger 5 minutter eller sådan noget på den scene, som egentlig ikke har noget... altså, der er ikke noget plot i den. Det er bare jeg har sagt til Murphy, at du skal bare gå i gang. Du får det her, du skal gå ind med den her pakke, så skal du lave en joke ud af det. Ja. Jamen, det er det, jeg mener med, at det er faktisk mere sådan en joke-film, end der er det egentlig plot, ikke? Yeah. Fordi sådan er det mange steder. Altså også, hvorfor er de ude ved Hugh Hefner? Altså, det er også bare sådan, hvorfor det der med den der cement, eller den der betonblander, hvorfor er det med? Altså, det er bare fordi, de kan sige, så kan de sige, for your dick? Ja, ja. Det er bare fordi, de skal have den replik med, og så hvad fanden skal vi få den? Vi skal have nogle damer, okay, Hugh Hefner. Men det bliver sådan lidt, jeg synes især her i toren, fordi toren er sådan lidt lang, og sådan lidt fremdrift. Meget lang. I forhold til den første film, hvor den første film faktisk har sådan en naturlig fremdrift og har en naturlig længde, så det her, det bliver sådan lidt de Eddie Murphy sketch show. Ja. Det er sådan lidt, man går fra den ene sketch til den anden, hvor det er sådan lidt mere integreret i den første film på en lidt finere måde, synes jeg. Og det synes jeg, det er jo lidt sjovt. Jamen, to ting. Det, jeg synes, det er lidt sjovt for en Tony Scott film, fordi jeg synes ikke, det er... Og man kan selvfølgelig sige, at The Last Boy Scout var lidt en Bruce Willis film, men ellers... mange andre på det tidspunkt med Top Gun og Days of Thunder og True Romance og hvad han nu ellers lavede på det tidspunkt, at der kunne man føle, det var ham, der var bag filmen, og der var et eller andet bag, og det er der selvfølgelig også den her, men det virker bare rigtig meget, altså Eddie Murphy har også været med til at lave manuskriptet, og det kan man godt mærke. Jeg synes bare, det ødelægger filmen rigtig meget, når jeg ser på den nu. Det var også ikke, det, at Murphy, han kørte sit egotrip dengang der, altså. Han begyndte jo også at... Var det ikke også nogenlunde samme år, han lavede Harlem Nights, den der, som han instruerede? Jo, det kan den der, er det den der vampyrfilm, han lavede? Nej, det er en Wes Craven. Vampire and Harlem Dickens Nights. Hedder den. Ja, Harlem Nights, det er sådan en film, der foregår i 1920'erne og 30'erne med ham og Richard Pryor i hovedrollerne. Og en masse af de der sådan, ja, nu ved jeg ikke, om det er politisk korrekt at sige det, men sådan sorte, komiske, hvad hedder det, legender, som Red Fox og sådan nogle der, i mindre roller. Han lavede det som sådan en hyldest til dem, og hyldest til der, hvor de kom fra, men det gik bare ind og blev sådan en egotrip. Altså, det var lidt ligesom Steven Seagal's On Deadly Ground, altså, det var måske, man skulle have været med at blive instruktør. Det er en god film. Ja. Steven Seagal, der smadrer folk, der skider på et miljøet. Ja. Men altså, Eddie Murphy, hvis vi skal skære helt ind til benet, ikke, så har han lavet en god film, og det er Beverly Hills Cop 1. Ja, det er også det gode. 48 timer. Det Golden Child er også okay. Det Golden Child. Åh, den var god. Den kunne jeg faktisk godt lide. Jeg ved ikke, om jeg kan mere. Så, hvad hedder den? Der var de kommer til New York. Coming to America. Hvad hedder den? Den har vi også set. Den har vi også set, Den var... Ej, han har lavet mange gode film. Eddie Murphy-film, kan du godt høre. De første 5-6 år, han havde lavet film med Eddie Murphy, der synes jeg, der gik det rigtig godt. Og det var så også det, han sagde på et tidspunkt, at han ville aldrig nogensinde lave en dårlig film. Han lavede bare også... samme år, som han lavede den her. Men man kan også bare mærke, eller... så kommer, altså man kan mærke allerede her i toren, da han blev sådan lidt ældre allerede, da han ikke sådan helt så, han er ikke helt så ung og sådan helt så charmerende, som han er i den første. Han blev sådan lidt for selvbevidst. Hvor han så i træerne, der går det helt galt. Jamen, der glansen er sådan helt gået af ham. Han er sådan et helt andet menneske. Det er virkelig underligt at se. Det er ligesom, at han ikke kan spille rollen i træerne. Jamen, træerne er også bare det. Og så nu skal vi ikke snakke om træerne, men kulisserne i træerne ligner jo også bare sådan noget... Der er en eller anden børnehave, der har lavet sådan noget, et eller andet papmaché, og så smækket op. Altså kæft. Og de ja, men hvis man gav ham noget ordentligt materiale senere hen, det John Landis' Beverly Hills Cop 3 var nok ikke ligefrem det bedste materiale at give ham. Men sådan en som The Distinguished Gentleman, storsvindleren, tror jeg, nede på dansk, hvor han spiller politiker. Oh. Han bliver sådan lidt mod sin vilje politiker. Den synes jeg faktisk er ret god, altså. Også fordi, at den kører meget på den der rapkæfte, han havde i starten af sin karriere. Jeg var faktisk overrasket, eller vi var overrasket over, hvor dårlig træerne var. Altså, det er sådan helt vildt. Jamen, jeg huskede den faktisk endda som dårlig, ikke? Altså, men det var faktisk dårligere, end jeg huskede den. Altså, det var virkelig sådan en tv-film. Men det er jo sjovt, ikke? Fordi toren her kommer samme tidspunkt som Raw, hans stand-up show. Og det var jo... altså, det var jo virkelig hans prime, det her slut 80'erne. Ja, der var han stadig skarp. Det var han helt sikkert. Men jeg ved ikke, hvad er sådan... hvad synes I om Eddie Murphy sådan... nu, dengang og nu? Altså, jeg synes, der er meget forskel. Altså, det er som om, at det bare... altså, jeg kan slet ikke forestille mig at se ham i en god film nu. Med Shrek? Jo, ja, men jeg tror, det er det der med, jeg også bare, de der film, de der, The Naughty Professor, eller det der ikke. Så der, hvor han skal spille alle rollerne selv. Det er bare det, han bare heller ikke range til. Altså, det kan man allerede se her med 1'eren og 2'eren og 3'eren, ikke? Det er de samme roller. Han gør det jo i den første film, han lavede det, det var Coming to America, hvor han faktisk gjorde rigtig godt med de der mange roller, altså. Om det har han også Senior Hall indover, som også spiller nogle roller, ikke? Ja. Altså her bliver det bare for ens, den måde han gør det på, synes jeg. Og det, jeg tror også bare, tiden er løbet fra det der, det er jo ikke sjovt længere. Jeg så en anmeldelse på et tidspunkt af den der 1000 Words, han lavede det her for et par år siden, hvor han kun har 1000 ord tilbage, han må sige, og så, hvis han får sagt dem, så dør han. Og det er jo allerede der en forlitterklæring, fordi Eddie Murphys force er jo ikke fysisk komedie. Eddie Murphys force er jo, at al hans stik, den der med, at han siger tingene, han får sagt tingene, han rappler tingene hurtigt af sig, altså. Så at lave en film, hvor han ikke må sige noget, det giver ikke nogen mening. Men nej. I den anmeldelse, der snakker de nemlig om, at forskellen på Eddie Murphy i dag og Eddie Murphy dengang i 80'erne, det er, at i dag har han ikke noget, han skal bevise. Dengang var han jo en sort komiker, der kom frem og var en af de største i Hollywood. Han var jo simpelthen, der stod Eddie Murphy på plakaten, så tjente de jo simpelthen kassen, de film der, altså. Mm. Og i dag, der er han jo blevet lidt sat. Han har jo simpelthen så mange ekskoner, han har så mange børn og forskellige... altså, han skal bare tjene nogle penge ind til dem også, altså. Så det er jo kun en gang imellem, han virkelig viser, at han kan nogle ting. Som for eksempel i den ikke så super gode Dreamgirls, hvor han faktisk gjorde det godt i. Han var også nomineret samme år, som han så lavede Norbit. Ja, det er en frygtelig film, Green Girls. Det kan godt blive en, men jeg har faktisk glemt ham af den. Men Eddie Murphy er god i den. Jeg tror, det var et rigtig god pointe, du kom der med, Maria, med Coming to America. Der havde han andre komikere at spille op imod. Ja. Og, altså, og man kan virkelig se, at de spiller op imod hinanden og, og sparer med hinanden. Hvad er der blevet resten i hånden? Ja. Det er et godt spørgsmål. Det kunne man lave et program om sådan noget. Hvad skete der med Arsenio Hall? Det er Empire, det her. Where are they now? Det er måske ikke. Det er måske langt til siden. Jeg tror, det er nogle år siden. Hvad tænker du, Arsenio Hall show? Hvad siger du? Mm-hmm. Ej, det var ikke fordi, at vi stoppede podcastet der. Det var bare, at jeg tænkte på, hvad bliver der af ham? Altså, for jeg synes, der er også ham ret god i... We'll be right back. Ja. Vi holder sig. Ja. Han har et revival show fra 2013 og 14. Ja. Revival show, det lyder kristent, men det er det nok ikke. Jeg synes nemlig nok, jeg havde hørt noget om, at der var noget med, at han stadigvæk lavede show. Han er sjov. Ja. Du har fingeren. Han er nu også sjov, ham og senior. Ja. Han laver nogle gode show. Jeg synes, at Eddie Murphy, han er fantastisk her i, stadigvæk. Altså også her i toren. Jeg synes virkelig, han gør det godt. Og jeg kan ikke stå for det der, det grin der, og det tandpasta smil. Ja. Jamen, han er jo også bare så flabet, ikke? Altså, det er jo også det, han kører den sådan lige til kanten hele tiden, ikke? Jeg gad godt at vide, hvor meget af det her, der var scriptet, og hvor meget han selv fik lov, fordi jeg synes, ja. Der er nogle små, der er rigtig mange små guldkorn her i, hvor, hvor han lige får lov til at, for eksempel, nu kan jeg lige så godt lige åbne op for et af mine clips. Det er ikke lige det, men når det kommer bagefter. Hvis vi gider at afspille clips i dag, det finder vi ud af. Hey Ace, over here. Hey Vinny. Hey Ace, I would very much like you to meet Judy. She can suck a golf ball through 20 feet of garden hose, ain't that right? I'm very impressed. Judy, can you excuse us for a second, please? Go. Der. Ja. Men lige der efter. Lige der siger, hvor fanden fandt du hende? Jamen det er min kæreste eller sådan noget. For fanden, hun har det ikke godt, og han sådan en små kommentar, der bare lige sådan kommer ud af ingenting, og han kører det sådan, altså en masse små kommentarer, der kommer sådan fuldstændig, hvor han bare lige nærmest visker dem rundt omkring, og jeg synes det er, altså det er klart det bedste. Ja. Han er jo krediteret som også på manuskript, ikke altså? Han er krediteret til, og han har nok lavet lidt små tegninger af historien. Er der nok lavet så meget adlibbing, at de er nødt til at putte dem på manuskript, måske? Ja. Ja. Står han direkte krediteret som manuskriptforfatter? Ja, der var to. Han må så en anden. Nå. Jeg spørger det to andre. Nå. Men det sjove her i er, at man også sådan der i starten, den der typiske Tony Scott, den der morgenmontage, der ikke også der med Farajen, der til at starte med. Der forsøger man også, at der, man forsøger sådan at få ham til at fremstå sådan lidt lækker. Ja. Og det er bare sådan, det kan han bare ikke. Man ser ham da i bare overkrop lige til at starte med, ikke? Ja, så tænker man sådan, okay, der må komme sådan en lille love interest ind over, ikke også? Og det forsøger man jo så også med hende der Bogumils datter, ikke? Men det bliver aldrig sådan forløst, og det gør det heller ikke i etteren med hende der... hans gamle veninde der. Nej, det var en flirt. Det er også godt. Det har jeg, det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Men noget der ikke, altså det der med Bogumils datter, det er også en lidt farlig farvand, hvis de skulle begynde at være sammen. Jo, og hun er også bare et plot device, ikke? Fordi nu ligger Bogumil der og heldet, ikke? Så hun jo nødt til at give noget viden. Jo, ja, det er jo også det der med, det er jo det der vi snakker om også, altså der bliver jo nødt til at komme en ny chef, ikke? Fordi Bogumil, han er blevet for flink. Det har vi jo set i den første, at de er blevet venner, ikke? Og så ser vi endda i starten, at ej, de skulle have fisk, og de er bare blevet mega gode venner, de her to meget, meget, meget, meget, meget forskellige mennesker, ikke? Han er meget, meget ældre, og den er helt andet sted, og sådan noget. Men man tror ikke rigtig på, at de sådan kunne blive best buddies, de to der. Det ej, de bruger så lang tid på at sætte det i scene, fordi det er de jo nødt til, og så er der jo ingen grund til, at han skulle tage til Beverly Hills. Nej, det er det, så han skal lige ringe i telefonen og sige, jamen nu skal vi også ud og fisk, og sådan noget. Det glæder mig også der, og så ser man de der billeder, hvor de har været ude og fisk sammen, og sådan noget. Det er sådan lidt, det virker sådan lidt forrest. Det er kluntet. Ja, det er kluntet. Jamen, jeg synes bare ikke, han virker ikke så engageret i hele den del af historien med, at jeg synes, det tog lang tid, inden han rigtig opsøgte ham og interesserede sig for, hvordan han havde det. Han tager ud på hospitalet først, da han lander. Åh, men han er meget hurtigt videre. Ja. Han tjekker lige. Og så er det først, så ser han ham ikke igen før allersidst scene. Nej, og så lige efter den der lidt alvorlige scene ude på hospitalet, så kører han ned af den der hovedgade, i Beverly Hills der, og så har han grinet på og kigger efter damer. Ja, så er der bare montage. Startmontage. Fuldstændig ligesom i den første film. Ja. Skal og det, ja. Og det, og det er sådan nogle ting, der gør, at det er meget underligt, om at jeg tænker, at Eddie Murphy nok har været for meget med ind over det her, og tænkt, nu skal vi have en masse mig-scener, og ikke så meget... Mere mig. Jamen det er jo ham, han får lov til at sidde og grine, det der specielle grin han kan, han får lov til at sidde og blinke til pigerne, han får lov til at komme ud og lege en eller anden husinspektør og komme med lidt sjove små jokes og det virker koster alle sammen, ikke? Jamen det er jo det, og det er jo sjovt, eller det var i hvert fald sjovt dengang. Altså jeg synes der, nu skal vi heller ikke række mere ned, altså jeg synes der ikke, det er en effektiv actionfilm, og jeg synes den er jo, altså nu snakker vi om den der montage i starten, den er jo super flot skudt. Den er jo super flot rent kunstnerisk. Den er altså... jo, billederne husker man jo mere fra toeren, end man gør fra etteren. Altså etteren er også flot skudt, men jeg synes faktisk, toeren er bedre skudt. Altså, men det er også toeren. Michael Bay's film er også flot skudt. Hvad siger du? Jeg siger, Michael Bay's film er også flot skudt. Ja. Faktisk meget indhold i. Og der er lidt mere indhold i den her, lige hvad synes jeg. Men den er sådan, den er helt ikonisk, den her, synes jeg, fordi der, jeg kunne bare huske farven rød, når jeg, da jeg tænkte på Frækkeren politiet til eller to, så var det bare, det poppede bare op i hovedet, den der røde farve, der er aftensolen, hvor han løber derude, og den røde jord der, som er et plot element, de driver ret langt ud. Ja, det er jo godt, at han ikke vasker sine sko i hvert fald. Jamen altså, er der nogensinde nogen, der har slæbt så meget jord med ind? Altså, også fordi man kan sådan se, det er strøet rundt omkring os, de der Jamen, sko. Jamen det er helt op ad væggene, sådan, hvis jeg husker rigtigt. Ja, men det bliver jo, det er sådan et symbol på bogemiddels, det er jo død, ikke? Eller det er sådan blod farve på skoene, ikke? Og så er det jo et setup til det. Det er rigtigt. Ja. Lagde mærke til, at der hvor Axel Foley han kommer ud til den der, hvad er det, ranch, eller det sted der til sidst, hvor han selv samler det røde jord op, der er det fuldstændig tydeligt, det er lige at sprede ud sådan en lille 2x2 kvadratmeter, eller andre steder, der er det bare helt almindelig farve jord. Han står der, er mange sådan, der er mange sådan lidt hovsa-løsninger i, ikke? Altså også der var han inde i den der grønne klub, og så han prøver at få deres opmærksomhed, så begynder han bare at skyde ind den der grønne klub på de der skærme der, ikke? Ja. Og det sker der ikke noget med, det er bare sådan, nå ja, okay, der er en, der står og skyder lidt ind i med rigtig live ammo ind i vores grønklap og ødelægger vores skærme. Altså. Ja, det undrede jeg mig også over. Det irriterede mig. De har så mange penge, det gør ikke noget. Jamen, han laver jo rigtig politiarbejde der også med jorden der. Så ser han jo det der jord, og så går han udenfor og samler noget jord op og tænker, hov, det matcher ikke. Det er fra et andet sted, han har løbet. Der ser man jo virkelig, altså, at han er en dygtig politibetjent. Ja. Men det der med limen ned i skildpaddeburet der. Nå ja, og tyggegummitrikket. Tyggegummitrikket, ja. Og han laver mange hostelser i. Tyggegummitrikket giver ingen mening. Nej, fordi det med tyggegummitrikket, det er også sådan lidt for oven. Hvad med den ned for neden? Der er kun lige et sted. Du kan jo heller ikke narre en magnet til at tro, at du er en magnet, fordi at du klister noget tyggegummipapir på. I Beverly Hills kan du godt. Det er rigtigt. Men man har så det virker meget... jo så heller ikke senere, kan man sige. Nej. Det kan være, at han bare var slået fra. Ikke? Altså. Hvad hedder det der amerikanske program, hvor de prøver ting af? Mythbusters. Ja. Jeg har helt sikkert prøvet det. Ja. Det kan godt være, at man lige skulle... Det må jo lige have en af vores lytter til at linke til. Ja. Men altså, for at komme tilbage til det, altså jeg synes jo, den er lidt lang i spyttet og sådan noget, men jeg synes stadig, det er en effektiv actionfilm. Altså det starter jo godt med det der røveri i starten, det synes jeg er fedt i scenesat, det der røveri. Ja. Det der med barberskum på, og så ser man sådan en POV, hvor de laver barberskum på kameraet og sådan noget. Ja. Det er sådan lidt, det har man fandme set i mange film, jeg ved ikke, om det starter der. Hvor de skyder The Big Bitch, den der low-key belysning ud i... Ja, det er så helt sidst, ja. Det ser også fedt ud. Ja, hvor den nærmest lige sådan en Blade Runner. Ja, og så jump cut, der ligesom falder sådan flere gange. Ja, nej, det er rigtigt, ja. Ja, der kommer sådan, jamen det er sådan nogle pistol-klip. Ja, det er rigtigt. Revolver. Det er så også der, hvor musikken stopper der til det sidste showdown med bossen og så Brigitte der. Der er der ikke musik under det stykke action, hvilket gør det meget mere intenst end alt det andet, der har været i hele filmen. Ja, det er rigtigt. Filmen, synes jeg. Men det er den der i stedet for. Det er faktisk rigtigt. Og jeg synes, jeg kan nu godt lide cowbells der i starten. Jeg synes, de ligger op til noget, og så kommer hun ind, og så hendes accent der, hvad er det, hun siger? Get on the floor now. Eat the floor. Ej, det er bedre, hvis man siger lidt mere københavnsk. Jamen, eat the floor. Jeg kan ikke gøre det. Og der er så også lige arbejdet sammen med Arne. Get on the floor. 2 minutes. 1 minute, 30 seconds. Det kan være, hun har fået engelskundervisning, Arne Schwarzenegger, på Red Sony. Ja. Det sjove er også, at den her film, de tæller ned hele tiden, fordi de er nødt til at skabe en fremdrift, der ikke er der. Ja. Det er sådan en falsk fremdrift. Jamen, der er et eller andet med, at vi får noget at vide om senere. De ved noget om, hvor lang tid politiet tager om at komme frem. Jo. Men det er ikke sådan rigtig... Vi ved ikke rigtig, hvor de har den information fra. Altså. Det er ikke sådan rigtig... Jamen, det er nok, fordi vi har set en masse andre film, hvor de siger, at vi ved, der går 7 minutter til politiet kommer. Og jeg synes lige netop, nok fordi man har den bagage, så fungerer den del rigtig godt. Jeg synes faktisk, røveriscenerne er rigtig spændende deri. Jamen, de er også så effektivt klippet, ikke? Ja, de er fedt lavet. Det synes jeg også det der ude på det der racehorse track. Ja. Det der røveri ud på den der, hvad hedder det, vedløbsbane hedder det. Det er også noget, det kan jeg i hvert fald huske, dengang jeg var 10 år eller sådan noget, så den første gang eller sådan noget, ikke? Altså, man synes jo, det er så cool det der med de der alfabetmordere, ikke? Ja. Altså, det er der sådan et eller andet mega mystisk over. Jamen, det der plot, det er så sindssygt. Det snakker vi også om, det der plot. Men der, altså, er du, der er du så heldig, at 38 minutter inde, der får du en mand, som skærer det ud i, ud i pap for dig. Fuldstændig forklar hele filmens plot. Nu kommer mit... You supplied your facts on the Adriana's job with guns from my club. Yes, but they were totally clean. Nobody could ever trace them. And nobody knows that you planned the jobs. Nobody knows that you wrote the alphabet notes. Carla did the job and left the notes. And why is there a man in my club? Sådan, så er vi ikke tvivl mere. Der fik vi lige forklaret hele filmens plot. Men det, det, der, det snakker vi om, det der med det der alfabet. Vil det ikke være bedre, hvis de ikke har lagt nogen clues? Jeg ved godt, at de prøvede at frame en anden mand for det. Men altså, så er de jo aldrig kommet på sporet af dem. Altså, det, det virker sådan lidt dumt. Jo, hvorfor er det, de skal skyde Bogum med? Fordi han er for tæt på med det der røde jord. Ja, hvorfor, hvorfor skyde en politimand? Det er jo ikke, er det er ikke på grund af brevene, de kommer tæt på. Det er jo på grund af pistol, hvad det hedder, patronerne, hylstrene. Nå, ja, ja, ja, ja, men alligevel, det er sådan lidt, hvorfor, altså vi snakker om det der med, det, det er fuldstændig åndssvagt at skyde Bogomir, fordi at så kommer der først fokus på ens, efter, altså på ens aktiviteter. Ja. Men han starter med B. Ja. Vi skal finde en med B, vi kan slå ihjel. Vi skal finde en med B. Ja. Vi nu har vi et dag, så vi skal have en med B. En anden sjov scene, eller sådan en lille fejl også, er der, hvor de er inde i, inde i den der gun club der om natten. Der hvor han knækker sin kniv ned i skuffen, og så får han lige Rosewoods kniv i stedet for. Det der knivblad, han er knækket af, det er ikke i skuffen. Nej, det er rigtigt. Det er en lille gul. Det er sjovt. men det der med det der plot også, det, det der, det skal lige at Charles Kane, Charles Foster Kane har udtænkt det. Charles Foster Kane, ja, ligesom i Citizen Kane. At Charles Kane har udtalt det hele, ikke? Men det er sådan lidt, kunne man ikke gøre det på en anden måde? Hvorfor? Altså, det virker sådan lidt dumdristigt, det der med at efterlade de der spor. Det virker mere som sådan... Men ved du hvad, de første gang, man ser filmen, er man fuldstændig ja, ja, ligegyldig. Ja, ja. Så har de ruttet efter sig, altså, så alle spor leder jo hen mod ham. Altså, det er jo ligesom det, der går ud på. Jeg synes, det var fedt tænkt, at han har... Altså, det er jo netop gennemtænkt, og... og så er der jo også den der lille se, hvad jeg kan. Han har nok også brug for at blive set. Ja, men han er sgu sådan lidt en svag skurk. Altså, hvad er hans motivation? Sådan, det, han, han er sgu lidt underudviklet. Hva? Underudviklet. Hvad hedder det? Underdeveloped, hvad hedder det? Det kommer an på, hvad du mener. Det er bare dobbelttydigt ord. Han er for lidt udviklet i forhold til at have en skurk. Det, det er samme betydning. ja, jamen, det er nok. Han er ikke så ond. Det er derfor, vi har Brigitte Nielsen. Ham der Lutz. Ja. Ham der, ja. Den nye onde politiinspektør, ikke? Han er nødt til at virkelig skal være en trussel for dem også, fordi ellers så er det ikke, altså, så er det ikke nok i det. Men det synes jeg så, det fungerer meget sjovt. Nej, men han, jeg synes slet ikke, han er lige så stærk dog, som Bogomil, han var. Nej, den første. Og, ja, og det er også bare noget med deres ansigt. Altså, Bogomil, han har sådan et, ja, han ser streng ud. Han ligner sådan en streng inspektør, og det synes jeg ikke, ham der Lotz, han gør. Han virker bare sådan lidt flad i det. Men det er også fordi, ham Bogomil, det er jo ham den onde i Robocop, som han sidder hele tiden og venter på, at han dobbeltkrosser. Det kan være det derfor. Ja. Men ham der Lotz, han er også bare så stort et svin hele vejen igennem. Der er på et tidspunkt, hvor de skal ringe op til ham der Detroit-inspektøren, der hedder han Todd. Der er der også et eller andet, der er det nu, så retter han på ham. Ja, nej, han siger det der, once a week I would like tea. Is that too much to ask? Nå ja. Lige han kommer med kaffe. Ej, det er sjovt. Jeg synes også, de spiller en lille smule op. Det kan jo være, at det kun var mig, der fangede det, men jeg synes også, de spiller en lille smule op, at det er sådan lidt homoseksuelt mellem ham og hans hjælper. Altså det der med, once a week, I would like tea. Altså det er sådan lidt, det virker lidt som om det lande, at de ikke helt har kørt videre med det, og det er måske nok også meget klogt, det ikke har gjort det. Det kunne jeg have ikke tænkt over. Ja. Han har også et røghul over for sin kæreste, som er åbenbart arbejder for ham. Ja, han er bare sådan lidt for, han er lidt kedelig, fordi han er bare et røvhul, ikke? Altså, men der skal selvfølgelig være et nyt røvhul, fordi ellers så, der skal være en, der står i vejen for efterforskningen og for den gode sags tjeneste. Mm. Jamen, han er jo nødvendig, fordi, han er jo nødvendig for filmen, ikke? For at hvad det hedder, at de bliver degraderet til trafikbetjente og... Ja. Og ja, altså jeg synes godt, han fungerer meget godt, og han er jo grunden til, at man sidder og rykker sig i hår hele vejen igennem, fordi han netop er så dum. Og, ja, han skaber konfliktoptrapning. Ja. Det er meget fint. Ja, men det, altså det, der måske savnes lidt i nummer to film, det snakker vi også om, der er ikke så meget Fish Out of Water, altså det er ikke så meget Eddie Murphy, den her nye verden, for nu kender han verden lidt, og vi kender verden lidt, og vi kender den her kontrast. Ja, for det er jo netop meningen, at han kommer til en ny verden, han kommer til Beverly Hills, og først foregår den ikke i Detroit hele vejen? Nej, den foregår jo også i Beverly Hills. Den starter Beverly Hills. Den starter i Detroit. Hvordan kommer han til Beverly Hills der? Jamen det er fordi, at hans, det er faktisk også meget utroværdigt, han er venner med sådan en sådan hvid italiensk mand, der hedder Mike, som er sådan halvkriminel, som vi skal også have lidt ondt af. Jamen det er jo hans ældste ven i hele verden. Det er hans ældste ven i hele verden, det tror man heller ikke. Nej. Nej, godt. Men han bliver så skudt, fordi han skylder nogle narkofolk nogle penge, og så bliver han jo så tvunget, så fører sporene jo til Beverly Hills, og så bliver han ført til Beverly Hills. Okay. Og så i den tredje film, der fører sporene også til Beverly Hills. Der fører de til det der Wonderland, eller hvad det hedder. Men the less said, the better, fordi den er grøn og dårlig. Ja. Yeah. Men en ting, der også er sjov i den her, det er, at man er hjemme med Billy. Ja, ja han bliver jo så udviklet lidt som karakter. Ja. Yeah. Rambo. Men nu er det kun Taggart, den hænger på det der med at skulle være lidt en kujon. Det der med sådan ikke helt at ture mere. Den hænger nærmest kun på ham her. Den her. Ja, for Billy han går all in med alt. Og i træerne får de jo gjort ham full retard Billy, altså han er fuldstændig idiot i træerne, man forstår slet ikke, han er blevet en politimand. Okay, hvad sker der? Men altså, han kommer ud på så mange af de der wild goose chases, altså sådan at han laver så mange dumme ting i træerne, at han er comic relief i den. Ja, det er han, og han bliver for sådan ansvaret for de forskellige jurisdictions, sådan hvor de forskellige jurisdictions, de gælder, hvor de ikke gælder. Ja, ja. Det er frygteligt. Han er heller ikke bare fedt, han har sådan et main crush på Sylvester Stallone. Han har både Rambo og Cobra-plakater på sit værelse der. Ja. Og det var jo åben, jeg læste også, at det var åbenbart meningen, at det skulle have været Sylvester Stallone, der skulle have spillet Eddie Murphys rolle. Åh ja. Det hørte vi også. Åh, ja, det hørte vi også. Ja, det var meningen, at den komiske del skulle have været tonet rigtig meget ned. Ja. Altså bare sådan straight up action. Men det er jo faktisk sjovt, fordi Sylvester Stallone kan jo godt lave komik. Altså, det synes jeg jo faktisk, han får bevist lidt i Demolition Man. Ja, stop eller min mor skyder også. Nej, ikke deri. Ej, men så er der også tænkt om Cash. Der får han også vist lidt. Ja, han er mere straight. Ja. Men jeg synes, det havde været en anden film, fordi det her, det er en Eddie Murphy-film. Jamen, det er meget en Eddie Murphy-film. Altså, men jeg synes, det er meget fint, at vi får udviklet Billy der. Det er jo meget fedt det der med, at han har blomster og spiller Mozart for sine planter, og han har skildpadder over for Rambo og så de der våben. Ikke? Men han er jo heller ikke, man kan sige, den dybeste person her i, og jeg synes, det er kraftedeme sjovt, at han er Dirty Harry i forklædning. Altså, hans våben bliver bare større og større, jo længere vi kommer hen i filmen, og jeg synes, det er fedt. Ja, ja, til sidst der render han rundt med to shotguns i hver hånd, ikke? Altså en shotgun i hver hånd til sidst, det kan bare skyde. Ja, og den der jakke, der han lige skulle have en undskyldning for at have på. Ja, den der trenchcoat, den. Det er jo også sådan lidt, det er jo også bare, alle skurkene her er jo bare sådan nogle jubisvin, ikke? Altså det er jo også meget sigende for den tid, ikke? At man hader bare jubierne, ikke? Så de er gode skurke, ikke? Om det er så meget en 80'er film også, ikke? Også den der Ferrari Testarossa. Ja. Det er også bare sådan en ikon fra 80'erne. Det er bare sådan idealet fra 80'erne, ja. Den der, hvor han snakker om, at man kan ligge sæderne med. Ja. Marcy, vi kan lige få en tur. Ja. Jeg tænker altid på Burke igen fra Aliens. Det der, jeg kender ham fra. Ja. Ja, og vild med dig. Men, ja, vild med dig, ja. Nå, ja. Jeg kan godt huske den serie, det er rigtigt, ja. Med Helen Hunt. Nå ja. Det skulle være serie. Ja, det er ham. Men altså, det er også det der, vi snakker om det der til sidst, det der med, at de er derude, hvor der bliver edderhugget skudt mange mennesker derude til sidst, og det er sådan lidt, okay, er det ret, det skal man aldrig sige, og det er også bare, fordi jeg er blevet sådan lidt med actionfilm og sådan noget, men der bliver edderhugget skudt mange mennesker i sådan Jo, men det er også 80'er. Det er også bare 80'er. Man godt dengang. Ja, der plukker man bare mennesker uden næsten en grund. Ikke? Og der er også rigtig mange steder, hvor der er bare to, der står lige over for hinanden og står og skyder på hinanden, og der er ingen, der bliver ramt. Det er træls. Ligesom højpistolføring, faktisk. Ja, fordi de står jo 30 inde i det der hus med maskingevær og alt muligt, ikke? Og alligevel så klarer de tre der dem alle sammen. Ja. Det undrer mig i en af de der heist-scener, hvor de så, hun kigger på klokken og siger nu, og så skal de alle sammen vende sig om og så skyde noget af det glas der, åbenbart. Ja, det er rigtigt. Og så lige da hun er på vej ud, der fyrer hun lige et ekstra skud af, ikke i nogen bestemt retning, bare lige sådan. Det er der, hvor hun tager pollenplanten. Okay. Ja, ja, hun skyder pollenplanten. Det er bare fordi, det ser fedt ud i slow motion, det der glasruder, der bliver smadret. Det er, jamen, altså, Tony Scott, han er jo så meget æstetiker også, ikke? Altså, det kan man jo også godt se. Han elsker jo sådan nogle, de der farver, han kører med. Han er jo meget, det snakker vi meget om, men han er jo meget en stil, der ligner sin brors, ikke? De der blå og de der meget, meget klare nuancer. Også derinde med natklubben senere, der var den der shootout. Der er også den der meget, meget røde farve udenfor. Mm. Det er jo et fantastisk at komme ind på den natklub. Det er det første, der sker, det er, at man bare får smækket en røv op i ansigtet. Meget, meget voldsomt. Ja, men det er jo ligesom den første, altså. Ja. Og så får man et George Michael-nummer, og den mest maskuline stripper, de nok kunne finde i hele Hollywood, tror jeg. Jeg tror, det er en mand. Ja, det er nok George Michael selv. Jeg elsker også den der joke, de har kønnet derinde, det der med, at Taggart, han er Gerald Ford. Yeah. Former president, også. Gerald Ford. Ja, og så siger han, have you ever seen him without his makeup, eller hvad han siger. Ja, det er det ikke også Axel Fold, der siger til dem, at de ligner Gerald Ford begge to? Jo. Kønt joke, det også. Men jeg mener faktisk den der joke, den der, hey, you like rap music? Yeah, I like rap music. Then do a rap me. Say yo, baby, yo, baby, yo. Say ah. Kan I huske det? Mm-hmm. Yeah. Jeg mener faktisk, den kom, inde i mit hoved, der kom den i starten. Jeg tror, man blander jo virkelig de her to film sammen, fordi inde i mit hoved, der kom den i starten, der hvor han røver de der smøger. Mm. Men det gør den så ikke. Det er den første, er det ikke? Hvad siger du? Er det ikke i den første film? Nej, det er med i den her. Det er med i den her, jo. Ja, ja. Men der, hvor han røver smøger. Det er rigtigt, ja. Men lige præcis sådan en scene som den, er det, jeg ikke kan lide i den her film. Det er simpelthen for meget scriptet Eddie Murphy. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Det er ikke så for mig. Så får vi også til den der gag, den der med, han er der cool, han er der pool boy, der skal fjerne der turd ud i poolen, ikke? Ja, men der er noget ved de der scener, hvor han bare får lov til, nu finder jeg lige klip igen, som forklarer det, jeg prøver at sige. Der. Jeg kommer lige en gang på et tidspunkt om 3-4 minutter. If I only have 3 days to do this, I have to go deep undercover. I'm undercover deep now. This is deep, but I'm going deeper. I don't want no more money, nothing, but I'm going deep, deep, deep. Deep undercover. So you sign that for me, and I'm going so deep, sir, you not even know where people are going to try to page me. Excellent. No answer, because I'm going to be deep undercover. Og der kan man se, han kommer ud af stedet, hvor det, han siger, ikke giver mening. Altså, det hænger ikke sammen længere. Og det er der, hvor jeg mener, han, altså, der tror jeg selv, han bare kører den. Og det er det, jeg kan lide. Jeg synes, den er meget sjov, den her scene. Jeg synes, den er rigtig sjov, den her scene. Men det, jeg tror også, det er, fordi han får lov til bare at køre den. Så langt ud, som han kan. Og det er det, der er sjovt i filmen. Alle de andre, hvor det er nedskrevet og dumme små jokes, som hænger sammen og ikke rigtig hænger sammen med historien, det kan jeg slet ikke lide. Jamen, det snakker vi om. Den virker meget konstrueret og meget sådan forceret, det her plot. Ikke? Og nu, hvordan skal vi nu få Axel tilbage? Og hvordan skal vi gøre det personligt? Hvordan skal vi få fremdrift i manuskriptet? Ikke? Altså, det er sådan hele tiden... Det er sgu sådan lidt, ja. Apropos en iscenesat joke, så der, hvor de lige har skudt Gitte Stallone... Så siger de, hvad det, så siger de, eller en women. Women, ja. Det er bare fedt. Ja. Det er bare fedt, de har bare lige lykket hende ned. Ja. Så, aha, så ja, griner han, ja. Og women. De kunne lige skrive, det lige før, de kunne lave sådan en high five og få en øl. Ja. Sådan henover, sådan, det kunne være sådan en reklame, ikke? Women. Hun falder jo et godt der, synes jeg, der hun bliver skudt. Ja, så får vi lige de der duer og sådan noget. Det er meget Blade Runner-agtigt derinde med den der... Eller måske den type, sådan kører han det også i Days of Thunder, for eksempel. Ja, det er rigtigt, ja. Men jeg synes, det minder meget om ham selv. Men ja, det kan godt være, det er også lidt Blade Runner. Men der er mange, altså du har ret i, der er mange sådan, hvor man bare tænker, okay, hvorfor, nu gør du det her, det har ikke nogen konsekvens. Altså der er mange ting sådan, For eksempel det med, at han skyder skærmen ind i klubben, ikke? Også det er sådan lidt, der kommer ikke nogen reaktion. Altså, der er sådan nogle, nå, så står vi bare der. Der er også sådan på et tidspunkt, hvor de skal ind i den der bank, de er ved at røve den der bank, der ligger ved siden af vedløbsbanen der. Så kan de ikke få lov at komme ind, så begynder de bare at skyde på de der vagter der, og så åbner de sig. Og sådan, det er sådan, ja. Jamen, det er rigtig nok, fordi de har en grund til at være bange for ham, nu når han er inde i pistol, eller hvad det hedder, våbenklubben der. Selvom han var politibetjent, så har de jo ingen grund til at være bange for ham, fordi de har som virksomhed ikke gjort noget forkert. Så det burde, de burde faktisk være rigtig sure for, at der kommer en mand. Eller en politibetjent. Man kunne jo skyde et offentligt sted. Altså, ja, lige præcis. Nej, jeg ved ikke, men overtænker det også helt vildt. Og når man så ser træerne, så bliver det helt lige meget, fordi hold kæft, hvor var den dårlig. Altså det er helt sindssygt så dårligt, den er. Altså alt er jo dårligt inden. Replikkerne er dårlige, manuskriptet er dårligt, de spiller dårligt, effekterne er sindssygt ringe. Og historien er alt for, den er alt for lille i forhold til den film, den skal prøve at finde. Den er også, altså billederne, de ser sådan helt flade ud. Jamen den er meget kedeligt skudt også, ikke? Den ligner jo sådan en tv-film, ikke? Altså ja. Den der start er jo frygtelig. Nå. Ja. Du behøver ikke gense den, Morten. Jeg ved godt, du meget gerne vil gense den. Det snakker vi om sidste gang. Jamen, jeg har lyst til at gense den først, fordi jeg husker den først som værende bedre end den her, men det ved jeg ikke, hvad I synes. Jo, det er den. Det var faktisk sjovt, fordi vi snakkede om, at da vi så den først, tænkte, at toren er bedre, snakker vi om, toren er bedre. Så vi toren, så etteren er faktisk bedre, fandt vi så ud af. Fordi den er lige lidt for lang, toren, og sådan lidt, man når lige kede sig lidt, synes jeg. Hvor etteren har sådan en fin, organisk længde, der passer godt i forhold til manuskript og historie. Ja, og så fungerer det godt, at Eddie Murphy, han ikke er på Billy og, Billy og Taggarts hold, at de sådan har den der dynamik hver for sig. Et langt stykke hen i den, ikke? Det der med bananerne udstødet. Ja, ja, alt det der. Det fungerer jo, fordi så får du kontrasten mellem Beverly Hills-betjentene og Detroit-betjentene. Ja. Ja. Det spiller ikke på en helt anden måde, end man gør her i toren. Mm. Ja. De snakker faktisk om at lave en serie efter den første film, hvor det skulle have været sådan lidt verdensomspændende, men Eddie Murphy havde ikke lyst til at filme uden for USA, så det blev desværre ikke til noget. Det kunne da være meget fedt, sådan Beverly Hills Cop i Indien. I Indien, Ivan. Sådan en Bollywood. Ja, så det der Fish Out of Water kunne man jo lave det igen, ikke? Men de skal lige finde en person i Indien, der skal dø, så som Eddie Murphy skal føle noget for. Ja, men han skal ud og fiske med. Det kan være, det er hans far, der rejste til Indien. Så. De sætter bare nogle billeder ind med, hvor de er bare totalt close, og de er været ude og fiske og sådan noget sammen. Så køber man det. Nej, det ved jeg ikke. Ja, nej. Jeg tror ikke, en serie har været godt. Jeg tror, det var fint nok, at de holdt med. holdt sig til en film her. Hvornår skulle de have holdt efter etteren, eller hvad? Nej, toren, jeg synes, det er okay, altså, så dårligt synes jeg heller ikke, nej, jeg synes, toren, især på daværende tidspunkt, synes jeg, den var ret fantastisk, og det var også dengang, hvor Gil Stallone var, eller Nielsen, var lækker. Skal vi lige snakke om det? Ja, skal vi ikke det? Har hun nogensinde været lækker? Ja, hun står der, iført peruk, og bøjer sig ind over en Mercedes, så er det sgu okay. Altså, jeg kunne godt lide hende i Red Sonja. Det synes jeg, hun gjorde det meget godt i. Jamen, det var også før, hun blev sådan rigtig plastik. Ja. Der var hun faktisk... Ikke, der kunne man sige, der hun sød. Det er så også hendes filmdebut. Der gør hun det faktisk meget godt i. Den, der var den, hun også en... Jamen, nu spørger jeg ikke, om hun gør det godt i nogen film. Jeg spørger, om hun er lækker, eller hun ikke er. Hun gør det godt på den sexede måde i Red Sonja, synes jeg. Jamen, vi har faktisk næsten set hele hendes A-films... Hun har også været i Cobra. Faktisk. Vi har set Cobra med hende, og vi har set Rocky 4 også. Vi mangler faktisk bare Red Sonja. Så har vi set alle de der A-film, hun har lavet. Vi har ikke set nogen af hendes Z-film, som hun lavede senere hen. Hun gik fra A til Z. Det er alphabet actor. Actress. Ja, simpelthen. Det er det, hun har taget ved lære, den her. Jeg synes, hun er udmærket i Red Sonja. Hun er sexet i Red Sonja. Men ellers så synes jeg ikke, hun er sådan det helt store, altså udover hun er høj. Hun har den der altså commanding presence, fordi hun, for det første er hun kæmpestor på flere måder, ikke? Så har hun noget maskulin over sig også. Altså hun har den der sådan lidt androgyne, som det må man sige, som mange sikkert er sådan lidt fascineret af. skræmte og tiltrukket på en gang af den der sådan mandhaftige kæmpe kvinde. Hun kan jo kvæle dig med de der bryster der også. Det er faktisk en skam, hun ikke slår Bukkemiddel i hjælp på den måde. Jamen, hun blev jo verdensberømt i Danmark, eller hvad man siger, dengang hun kunne åbne, eller i de der reklamer, hvor hun åbnede øl med patterne. Kan ikke huske dem? Okay, dem kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var Tuborg-reklamer. Vi skal lige udveksle nogle links der bagefter, kan jeg? Det tror jeg ikke. Altså, hvad er det for et ølmærke? Var det Tuborg, eller? Jeg tror, det er Tuborg, eller det er i hvert fald en af de store. Tuborg eller Carlsberg eller sådan et eller andet. Vestfyn. Og det er break, eller? Ja, det har altså ikke været helt sådan, så mindeværdigt som Tina Kjær i den der med Jolly Cola. De to modne brugninger. Ja. Det var jeg også lidt småforelsket i nogle gange. Eurocard. Var det ikke det, hun kom til at reklamere for? Det er sådan op, altså. Tina Kjær, det var noget, hvor hun stod i James Bond, sådan et James Bond babe kostym nærmest. Ja. Yeah. De kørte sådan sideløbende med, de her også, hvad hedder det, Pierce Brosnan med i nogle af de reklamer der. Nå. På Eurocard. Hun har ellers aldrig været Bond babe. Nej, men det tror jeg, at der var mange, der arbejdede meget på, hun skulle være i hvert fald. Men det, ja, så valgte de en der Cecilie Thompson i stedet for. Det var det. Ja, Bryan Adams. Hun gør det meget godt, hun ligger der. Hun giver ham Danish lessons. Kan du godt det? Åh, ja. And the world is not enough, eller sådan noget. Som om det var dejligt. Hvad siger du? Hvor længe har hun egentlig taget været sådan semi, før det begyndte at gå fuldstændig ned ad bakke med Gitte Nielsen og hendes krop? Jeg ved ikke, om det er hendes krop, der sådan går ned ad bakke først. Jo, altså. Den går også ned ad bakke, hvis du har set hende nu. Det kører sådan i en samlet kurve, vil jeg sige. Ja, jo. Men har hun ikke også været med i en stak af de der celebrity-programmer? Hun har været med i Big Brother, sådan en Big Brother, og I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, sådan nogle. Jamen, der har været et program kun med hende, og så hendes ældre, endnu værre veninde, om hvor det var sådan nogle rigtige... Jamen, jeg så, hvordan det var at være gammel, rig dame i Beverly Hills. Det var simpelthen forfærdeligt. Det lyder da meget spændende. Hvor kan jeg se det? Jamen, det var sjovt at se. Jeg kan ikke, jamen, det kørte på TV3 eller et eller andet TV2 for et års tid siden. Okay. Det var meget sjovt at se, fordi de er virkelig plastic fantastic, og ikke på den gode måde. Hun har også været med i, hvad hedder det, Masterchef. Okay. Det kom hun faktisk rimelig langt i. Okay. Hun har jo haft sådan en eller anden italiensk sportskører som mand, ikke? Så hun har lært at lave italiensk mad. Det kom hun langt med. Nå. Den perfekte kvinde. Hun er faktisk med i den amerikanske, eller den kvindeudgaven af The Expendables. Den der Mercenaries, der er hun jo med i også. Men er den kommet? Arbejder man ikke stadig på den? Nej, ikke den rigtige kvindeudgave af Expendables, men den B-film Z-udgaven af den, med Zoe Bell og Christina Logan og Cynthia Rothrock og alle dem der. Jamen, hun gør det jo egentlig okay her i Mexico, ikke? Altså, hun er bare sådan lidt, jeg synes jo ikke, hun har været lækker, fordi jeg synes hun er jo lidt for stor, synes jeg. Men hun kører jo meget godt op til det der 80'er-ideal, hvor kvinden skulle være sådan lidt manhaftig, ikke? Det er jo også det, skulderpuden handler lidt om, at man skulle have bredere skuldre, ikke? Jamen, jeg tror, det var det i Red Sonja, der hun ikke voksede full towering inferno endnu. Der var hun sådan lige en halv meter kortere, så lige i almindelig størrelse. Jamen, du mener, at hun har fået implants i hendes ben? Jamen, hun har bare ikke vokset helt endnu. Altså, det var... Det kan være. Jamen, Maria, synes du, hun er lækker? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Hun er sgu da for høj. Altså, er hun... Jeg ved, hvor høj hun er. 1,85. Hvis der bare var et sted, man kunne slå det op. Hvis der bare var et sted. I har det faktisk stående. I 1,85. Jeg synes da, samtidig synes jeg også, det er flot at have lange ben. Men hun er måske 1,85? Det var da ikke meget. Nej. Det er meget for en kvinde. 1,85. Nej, hun ikke mere. Jeg tror, hun var højere. Jeg tror, hun var sådan 2 meter. Ja, i hvert fald 2,20. Hun har også altid valgt meget små mænd, tror jeg. Stallone, han må tænde på høje kvinder. Ja. Mm. Men Eddie Murphy, han må godt også være meget, meget lille, tænker man så lige også, ikke? Ja. Jo, og så bliver hun sgu filmet nedefra hele tiden, jo. Ja. Ja, det er det Peter Jackson-trækket, simpelthen. Men der er sådan lidt Helmut Newton over hende, ham der fotografen. Der er sådan lidt, hun er sådan, hun må næsten også have lavet noget sammen med ham, fordi hun er sådan ideal for det. Ja. Det der towering. Men jeg synes ikke, hun er lækker. Det synes jeg ikke, hun er. Det synes jeg sgu ikke. Du synes heller ikke, at Eddie Murphy var lækker? Nej. Så hvem er lækker her i? Jørgen Prochnow. Ja. Du er meget til Jørgen. Han mangler bare lige ubåden. Han mangler bare lige ja. Ubåden ude bagved. Han stikker af ind. Jeg forstår ikke, du ikke synes, Eddie Murphy han er lækker. Men det gør jeg ikke. Jeg er mere til Queenie, tror jeg. Is it a black thing? Ja, nej, det er sgu da Josh Reinhold, hun er helt... Jamen, han er fandme... Ham er helt ekset med. Ja, det er sin Gremlins. Ja. Han har simpelthen det mest provokerende ansigt. Altså. Jamen, man har lyst til at slå ham. Ja, lidt. Ja. Ja. Men Morten, nu snakker du der med om den der, det var jo noget med, at den der serie, det skulle have været Eddie Murphy, der tog en apprentice ind, og så skulle han lægge ham op, og så skulle Eddie Murphy kunne være med i nogen i første sæson, og så skulle han ligesom køre der med den nye. Og der er vist lavet en pilot, eller der er lavet en pilot, som cirkulerer i Hollywood, men den er aldrig kommet ud sådan til offentlig testing. Det var meget sjovt at se, men det var for en tone, de har prøvet at skabe med den der Beverly Hills Cop tv-serien. Men når det så er sagt, så er de jo også ved at lave en 4'er jo. Nå, er de det? Ja, de er ved at skrive en 4, ja. Og Eddie Murphy har så sagt, at han vil ikke... de vil jo gerne have, at de går i gang, Paramount vil gerne have, at de går i gang med at optage den nu her. Her i marts, tror jeg det var. Men Eddie Murphy har så sagt stop, fordi han synes ikke, man har skriftet det godt nok. Men han vil nok ikke have endnu en 3'er på sin kappe. Jamen, tror du, han kan finde ud af at sige, at et manuskript ikke er godt nok? Rikke, er det Murphys kvalitetskontrol er så super god med? den sætter du spørgsmålstegn ved hans kvalitetskontrol. Når man tænker på, at han har lavet 3 eller 4 film sammen med samme instruktør, som han har lavet Norbit sammen med. Han har skrevet, skrevet og spillet med i Norbit. Det er virkelig ordentligt. Han spiller alle roller i Norbit. Ja. Også instruktøren. Også instruktøren. Nej, han er roller, han spiller i The Nutty Professor, så tænker jeg på ham der Jack Black-figuren i Tropic Thunder. Ja. Yeah. Ham der Flatulence. Nå ja, det er det. Men det er jo også, hvad hedder Jack Blacks figur, det er jo også sådan et rip-off, eller sådan en... Ja, ja. Sviner til Eddie Murphy, sådan set. Ja, ja, men det handler om meget... Men Jack Black gør det bare godt. Der er brutte jokes. Ja. Hedder den The Nutty Professor? Ja. Så ikke The Nutty Professor? Jo, det er The Nutty, det er en anden film. Ja, det er en helt anden type film. The Nutty Professor. I need to be punished. Fuck, det er Stallone klar igen, tror jeg. Stallone klar igen til The Nutty Professor. Jo, men er det ikke et remake af en gammel Disney-film, faktisk? Nej, det er en remake af en gammel Jerry Lewis-film. Altså, er det ikke Dr. Doolittle? To roller. Er det ikke Dr. Doolittle, der er det? Nej, Dr. Doolittle, det er Rex Harrison. Det er ham fra My Fair Lady. Nå, så de er begge to et remake, sådan set? Ja. Dr. Doolittle, jeg tror bare ikke, de har så meget med hinanden at gøre. Den gamle Rex Harrison, det er en musical. Det er den nye, der ikke. Med Dr. Doolittle, det er heller ikke sådan en særlig god film. Og heller ikke sådan en toren. Det er sådan, når han taler med Bjørn og sådan noget. Jeg har set noget af den gang. Toren er faktisk en lille smule bedre end etteren, synes jeg. Okay, så godt kan jeg ikke huske. Men det er ikke ret meget. Ja. Det ville komme meget bag på mig, hvis at den ikke er lavet, den der porn parody, The Nordic Professor. Ja. Den er derude et eller andet sted. Hvor er det, hvor ham der skal få Murphy, han spiller 20 roller og har gang i. Okay, ja, den anden film. Ja, ja. Han har sex med sig selv deri. Ja, faktisk, ja. Det er bare klippet. Og vundet en masse priser for det også, samtidig med. Han har klippet med på ryg, uden på ryg, med på ryg, uden på ryg. Ja. Og så har han farvet hvid. Så det er sådan en black one. Det er ved, der sidder nogle pornoproducenter rundt omkring i Danmark, der begynder at skrue ned nu. Nej, det var sgu da en god idé, det der. Det må jeg lige lave. Det skal bare klippes lidt frækt. Ja, også frækt, ja. For hvis der er noget, man har lyst til at se på, så er det en fyr, der har sex med sig selv. Det er bare human centipede. Det er der sikkert nogen, der gerne vil. Jamen, det er rigtigt. Det er nok. Human centipede, hvor Eddie Murphy spiller alle rollerne. Ja, simpelthen. Og ja, den vil jeg faktisk gerne se. Se, der er en marked. Ja. Der er en marked for alt, simpelthen. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men man kan jo håbe, altså jeg ved ikke, altså vi så jo bare der i træerne, han var sådan allerede lidt for gammel, så jeg har godt nok min tvivl omkring en 4. Altså, men jeg kan godt lide figuren, jeg kan godt lide det der med, at jeg synes jo figuren er lidt unik, fordi han er sådan rogue, lidt sådan lidt, Han er sådan lidt sådan en, han er jo ikke sådan, han er jo sådan lidt en antihelt på nogle punkter, ikke? Og så Ivar unikt. Nej, men det er jo ikke det, der er det unikke. Det unikke er jo så, at han er sådan en hustler. Han har det der streetwise, som Kasper sagde tidligere, ikke? Så han er egentlig mere sådan en hustler, end han er politibetjent. Så bruger han sin hustling til gode ting. Så skal du se 21 Jump Street og 22 Jump Street og 23 Jump Street. Er det rigtigt? De har det på samme måde, synes jeg ikke. De har det der Harry Potter-tema. Det, altså, det er for mig, der er det 30% af filmene. Altså, yes, det kommer så her. Så er de nærmest nået i mål. Har du det? Det er rigtigt. Jeg har... Der var en forkert udgave. Åh, det er sgu fandme. Den anden udgave er bedre. Meget bedre. Det var det er special edition af Beverly Hills Cop 2, der de brugte det der. Ej, det er den, der kom med i Beverly Hills Cop 4, den der. Den kom med. Jamen, det er rigtigt. Det tema er virkelig fantastisk, og det kender alle jo. Ja. Altså, folk der... Det var grund til, at jeg begyndte at gå til klaver i sin tid. Okay. Ja, du har spillet det sådan, ikke? Du sagde bare, du kom ind, jeg vil lære det der. Jeg ved godt, jeg skal lære en masse først, men jeg vil lære det der tema. Nej, men jeg tror ikke, man skal lære en masse først, den der ligger lige for. Ja. Ej, du skal lige gennem Mozart først, og så... Lærte du det, Kasper? Ja, ja. Kan du ikke spille det for os? Har du ikke klaveret? Har du ikke en app til din telefon, du lige kan spille det på? Måske en anden dag. Den tager vi det op på. Den skal vi have. Ja, til næste når vi gang. Snakker om 1'eren eller 3'eren, så har du lige den klar til det. Ja, det er i orden. Det er en aftale. Men det er jo rigtig nok, altså musikken her, I gør jo også, at man tilgiver meget, synes jeg. Altså, det er bare sådan lidt... Er temaet, er det ikke med i toren, det her tema? Jo. Jeg skal i gang. Det er... Ja. Men er det ikke lavet lidt om alligevel? Er det ikke sådan, det er? Jeg synes ikke rigtigt, det tror jeg ikke. Men der er et andet tema. Der er rigtig mange gange, der måske kan være Bogomils tema. Ja, i træerne, der er de sat sådan en symfoniorkester på det, så det har de også fucket op til. Der skal ske noget nyt. Nej, ikke nødvendigt. Ikke når det er dårligt. Nej, det er så Men det er rigtigt, det er sådan lidt ligesom med Star Wars, Indiana Jones, ikke sådan, men filmen er sådan lidt træt, men så rammer det, når den der melodi begynder at spille, så rammer det sådan et eller andet følelsescenter ind i din hjerne, der bare siger, det er sgu da egentlig meget godt det her. Ja, det er faktisk det er rigtigt, rigtigt, det du siger, og lige præcis, hvis man ser på Star Wars og Indiana Jones, derfor har man lyst til en 4'er, ikke? Ja. Okay. Det er ikke det, du mener, at ja. Men det er altså, man kunne lave 3 Indiana Jones også, og Star Wars kunne lave 3 af dem. Det er meget rigtigt. Det er rigtigt, de laver en 4 endda, jo. Men det kan de ikke. Ja. Nå, men Indiana Jones, der har de jo heldigvis ikke lavet en 4 endnu. Nej. Det slutter med, ved at Last Crusade med ham og Sean Connery. Nå ja, okay, undskyld. Ja, det havde jeg glemt. Ja. det skal man nemlig, det skal man ikke glemme, at det slutter med træerne. Ja, det er rigtigt. Der går rigtigt om Chris Pratt som ny Indiana Jones. Det kunne være meget spændende. Så er det lige før, jeg vil overveje det. Maria er meget stor. Jeg kan godt se som... Ja. Maria er stor Chris Pratt-fan. Er det ikke rigtigt? Lige. Hvad er nu han? Han er også lækker uden tøj på, eller overtøj. Han er med i Guardians of the Galaxy og Parks and Recreation også. Er det ham, der har hovedrollen i Guardians? Ja, yes. Han er også med i Zero Dark Thirty. Okay. Ja, han er også med i Wanted. Ja. I mean, Wanted? Ja. Uff, den er ikke god. Ja. Ja, nej. Er det den nej, det er han faktisk ikke. Det er også en Mark Millar. Ja, den er ikke særlig god. Det er ikke særlig god film. Ham kan vi ikke lide. Det er der, hvor Angelina Jolie, hun er simpelthen så tynd af. Hun er sådan, man er bange for, at hun skvatter om og dør. I kan ikke lide den. Jeg synes, den er god. Kan du så forklare, hvad der skete med Væv? Jeg husker den egentlig også, som om det var underholdende. Altså, det var sådan rigtig tegnet. Jeg synes ikke, den er så slem, som nogle af de der Mark Miller-filmatiseringer har været, som Kick-Ass 2, for eksempel. Ja. Men det er sjovt, fordi den hænger, altså, den er jo slet ikke tro i forhold til tegneserien. Nej, også synes ikke. Men jeg kan godt lide den der visuelle stil, han har ved at ham med bruseren. Altså, det synes jeg fungerer godt i den. Mm. Men der, hvor han kan spinne den der kugle, så den kan køre i lave en 360 grader. Ja, og også det med keyboard og forskellige ting i den. Altså, der er mange ting, sådan små ting i den, og det fungerer ret godt i det visuelle. Ja. Ja. Mm. Jeg var ikke den må på tapet den dag, vi skal, den bliver til at se. Ja. Ja. En film, der er dårlig, helt afsindigt dårlig, det er Equilibrium. Den så jeg lige her den anden. Hvad? Hold da. Det er jo Gun Fu, der er med i den. Det synes, ja, Gun Kata. Gun Kata. Gun Kata. Gun Kata. Ja, ja, den er da. Nej, den er ikke den dårlig film, jeg har set længe. Den, Kasper, den har også nogle redeeming moments. Jeg synes også, han gør det godt i... Bale. Ja, Christian Bale, ja. Ja, det er endnu en film, hvor Sean Bean, han dør efter 2 sekunder. Spoiler. At det sker efter 2 sekunder. Han har faktisk fået en tv-serie, hvor han ikke er død i endnu. Hvad? Det kan ikke passe. Ja, det er spændende at se, om han dør i Jupiter Ascending. Det må han da gøre. Ja, må han ikke. Jo. Men den har altså ikke tur at gå ind og se endnu. Han har fået en tv-serie. Du havde den på din liste over film fra 2014, ja, du så frem til. Jeg tror, jeg bliver nødt til at forråde min liste, Morten. Ja, vi var også nogle stykker, der havde Black Hat på, og det kan godt være, at vi glemmer det lige stille igen. Den har jeg ikke fået set nu, vil jeg så sige. Men jeg fik til gengæld set Birdman i dag. Den var fuldstændig fantastisk. Hvorfor har du ikke nævnt det? Jeg ved det godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg holdt så længe på det. Ja. Ja. Jamen, den får vi nok tid til at snakke om næste gang, måske. Ja. Måske. Nå, jeg har lige lidt clips. Skal vi ikke lige hyre den med? Nu skal vi se. What the hell are you doing in here? This is not my office. You damn right it isn't. Den sure chef. Fantastisk. Ja. Alene ham er filmen værd. Det skal stå på plakaten. Sure chef. Punktum. Alene ham er filmen værd. Yes. Så har vi lidt Eddie Murphy. God damn, that's a big bitch. Det er sgu rigtigt. The big bitch. The big bitch, ja. Oh. So how long would it take to shave those legs anyway? I suppose you're trying to be charming. Yes. Mm-hmm. Det er nok, det er nok. Det var godt. Det var lige de Eddie Murphy-citater, som var sjove. Og, ja, så fik vi også lige lidt, accent med. Lidt gitter-accent. Og så er der det ene citat i filmen, der stadigvæk kan få mig til at grine. Det var simpelthen, det var fantastisk. Nok mest fordi, det havde jeg helt glemt. Are you driving with your eyes open? Are you like using the force? Det var fantastisk. Det var det. Og så, så får I Crazy Frog for resten. Jamen, Morten er også der med, faktisk. Okay. Hvad? Og der er også det der med, vi snakker om det der med alle de der sådan små fejl, og alle de der små sådan tilfældigheder, der lige er det der med, at han følger sporene for den der pengetransport, og så kan holder den lige op til det der sted, hvor de er derinde med den der Playboy-fest. Ja. Det er heldigt, at de har kørt det der mudder, fordi ellers så havde de været helt til dag. Jeg kan sige, det er så lang tid siden, jeg har set den her film sidst, at jeg ikke vidste, hvem Hugh Hefner var. Nå, dengang. I dag, det ved jeg godt, det har jeg hørt om. Han har så med sådan en reality show. Og det der, vi møder faktisk en ung Chris Rock, der er lige, det synes jeg faktisk meget fedt. Hans første film. Er det det? Ja. Så ja, det kan godt bringe folk frem og være med i et Murphy-film. Men der er altså mange sidst. Der er også den der Johnny Wishbone-ting, han kører. Nej, Johnny Wishbone! Han er godt med i etteren. Se, du griner også lidt nu. Ja, ja. Ved hvem der mangler i toeren? Oh, ja. Serge. Get out of here! Axel, get the fuck out of here! No, ah, det fede ved den der Johnny Wishbone, det er, at han fortsætter den, efter han er gået ud af rummet. Hvor man hører den sådan i baggrunden, mens de andre de snakker ind i et rum. Det kan jeg godt lide. Det, altså, han kørte den rimelig langt ud. Den der han kan jo godt. Altså... Også det der med at lave, som, ja, som sagt i Coming to America, han kan jo godt. Og ja, det ved jeg ikke. Jeg gad godt at vide, hvor meget han har fået, altså hvor meget råderum han har haft i de forskellige film. Om det er godt, at der er lagt lidt dæmper på ham, eller om det er godt, at han bare har fået fri tøjler. Eller om det bare er held. Man kan da, altså jeg synes også, men de prøver også desperat i træer. I sådan en desperat move, for at få os til at synes, at den her film er bare lidt god, så hiver de Serge ind igen. Okay. Jamen vi så jo også hvad hedder den? Hedde den Metro, den der, hvor han prøvede at spille Frenger Polititillader bare seriøs. Ja, den er de rimelig dårligt markedsført i Danmark, som farligere end Polititillader. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er snakket om. Men den der oversættelse er jo faktisk ret fin, synes jeg. Frækker med titlen, eller? Ja, det synes eller jeg. Nå, ja, den. Ja. Frækker, ja. Fordi jeg tror faktisk også, det er en af dem, at god gamle Kim Schumacher, han står for. Ja, det kunne godt lyde sådan. Altså, ja. Det godt, han lavede de der helt på røven i Beverly Hills og dem der frækker og filmer sådan noget der. Det er som regel ham, der står for titlerne på dem, og det er også synligt også ham, der har tekstet dem på dansk dengang der. Er det også ham med Bossen og Bumpen? Muligvis. Trading Places. Han var jo utrolig aktiv der i 80'erne, ja. Schumacher, både med radio og som tekster. Altså. Men hvad lavede han? Tekstede han også selve filmene? Ja. Okay. Jeg var inde og se Tilbage til Fremtiden, 1, 2 og 3, sådan en repremiere for nogle år siden. Og der havde de gamle biografprints af dem. Og der stod nemlig til sidst tekstet af Kim Schumacher. Det var sådan ret sjovt at se på en biografskærm. Det er lidt vildt, altså. Jeg troede, at han tjente penge nok på alle mulige andre ting. Men, ja, men han lavede jo mange sådan... Han var jo sådan lidt en sprog-ekvilibrist, altså han kunne jo vinkle ordene og få dem til at sno sig rundt om sig selv, så det lød godt, altså. Han var god til at lave sådan nogle film, som han tekstede også ved, den Do the Right Thing, den der Spike Lee, han lavede, hvor der er sådan rigtig meget slang i, og det var han nok også en retter at sætte til, altså, fordi han fik det lavet om til nogle dansk slang, der ikke virkede dumt, altså. Ja. Men det så med den der titel, Beverly Hills Cop, ikke? Den var ikke blevet lavet om i dag. Nej, det var den var godt direkte over. Og den har fået en ny engelsk titel. Ja, det er det værste. Det er det der sådan Sex Games, hvor Cruel Intentions bliver til Sex Games. Det er frygt. Det er man gået lidt væk fra igen. Heldigvis, ja. Det er kun, hvis de har en dansk titel som roman, for eksempel. De får en dansk titel også. Den der Gone Girl, den hed Kvinden, der forsvandt. Det var fordi romanen hed det også, jo. Mm. Ja. Men for eksempel den der Jupiter Ascending, den der nye. Der er jo ingen, der ved, hvad Ascending betyder. Nej. Og den der Kasper nævnte tidligere, Equilibrium, det var en af dem, der fik en anden engelsk titel, fordi folk kunne ikke udtale Equilibrium, når de kom ind i, hvis nogen der var ved dansk biograf, det kan jeg ikke engang huske. Men de kunne ikke udtale det, når de stod ved billetløven. Så hed den Cubic i stedet for. Det er rigtigt, ja. Men det er rigtigt, det hedder faktisk også på DVD'en. Ja, den danske DVD. Ja. Ja. Jamen, men alle andre steder... Det er bare Cubic. Og Cubic, er det ikke også noget af Disney, eller hvad er det, Lego har lavet noget af på et tidspunkt også? Er det ikke også noget... Cube. Nå. Jeg mener bare, der er en anden børneserie. Nej, Cubics. Cubics. Det er rigtigt, ja. Okay. Ja. Men, det er ikke helt det samme. Men det er jo rigtig nok med Jupiter og sendingen, så der er det der med, at Jupiter opstiger. Opstigende Jupiter, det ville også være sådan lidt mærkeligt. Ja. Yeah. Fordi det er hendes navn og sådan noget. Så det er det, jeg godt forstå, hvorfor de ikke har lavet den om. Jo, og pornoudgaven hedder Jupiter for rejsning. Ja, lige præcis. Sådan. Nej, Jupiter. Og kunne ikke have den danske. Du skulle da ind og skrive tekster, Maria. Ja. Ja. Hvor er nogle selskaber rundt omkring i Danmark, der mangler nogle danske titler? Ja. Ja. Helst inden for den der niche. Der er bedst, tror jeg. Ja, dem er der sådan der baseret på film oprindeligt. Og så, ja, okay. Ja, ja du, man kan, du kan, jeg tror du kan lige snakke med Asylum. Jeg tror de har brug for lidt Lummer oversætter søger job. Ja. Sæt jer så sæt, altså det, ja. Det. Du får et job med det samme, ja. Nå. Har I mere, har I vel af med? Må. Ikke udover, at jeg er skuffet over Born 4, men det har jeg sagt. Ja, det er ikke Eddie Murphys skyld. Lige præcis det er ikke Eddie Murphys skyld. Jeg tror, han er vel nogen, der har skrevet det. Der er sådan nogle flere piller ind. Ja. Nå. Jamen, Maria. Ja. Det var en fornøjelse. Lige måde. At have dig med. Ikke så meget at se film, men i hvert fald at have dig med. Jo, det var sgu godt. Den passer meget godt ind til jeres, den lille ting, I har gjort. Det er også langt siden, vi bliver sådan lidt knævende også. Altså. Ja. Altså, jeg havde troet, hun valgte træerne. Og jeg er på en eller anden måde glad for, at hun ikke valgte træerne. Så det, ja, så havde det været mere ophedet, tror jeg. Det var virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Ja. Det var også lidt overraskende, fordi der var op til flere Tom Cruise-film, vi ikke har set endnu. Ja. Ja, ja. Så han bliver ved med det. I træerne er der faktisk en ting med, som vi alle sammen er rigtig glade for. Altså George Lucas er med i træerne. Ja, ja. Det er jo lidt skab. Så altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke skulle se den. Det kan jeg faktisk heller ikke. Helt. Nej. Har vi set også at se George Lucas som skuespiller også? Altså, det er jo... Jamen, det er en meget, meget kort rolle. Ja, det er hans bedste rolle. Ja, det bedste, det bedste han lærte i de sidste 30 år. Det må man sige. Ja, ja. Nå. Jamen, det kan godt være, at der ikke er mere at sige om Farligere Politi tillader 2. Ja. Eller Metro 4. Metro 4. Næste gang er det jo Kasper, der har fået lov. Og jeg glæder mig som lille dreng, hver gang, at det er dig, du får lov til at vælge film. Ikke, altså, der er bare et eller andet spændende ved det, fordi du formår at vælge noget, som er lidt anderledes hver gang. Så det er, jeg er rigtig spændt. Ja, så er jeg faktisk bange for, at jeg må skubbe. Det skal du leve op til, det der, Kasper. Ja. Jeg har fået så meget kritik, at jeg simpelthen er blevet bange for at vælge de der sådan lidt mere specielle ting. Hvad? Du har da ikke fået kritik for noget. Der var kun lige Ghost. Ghost. Den var god, jeg synes. Nej, det var kraftedme dårlig. Nej, den er fantastisk. Nu må du lige styre dig, Morten. Yeah. Jamen, jeg var faktisk ret tæt på at vælge Grease den her gang. Men, ej, hvorfor gjorde du ikke det? Det blev det ikke. Så får Maria være med igen. Men jeg har besluttet mig for, at vi skal have en classic igen. Så vi skal se Karate Kid næste gang. Oi! Sådan! Selvfølgelig den med Jaden Smith, ikke? Jo, den er nu. Ja, okay. Godt. No. Det bliver bare godt. Fordi hold da fast, den har jeg set mange gange. Ja, den med Jaden Smith. Den har jeg set én gang. Ja, nej. Et godt valg, Kasper, fordi den har jeg faktisk også tænkt på mange gange at vælge selv. Og jeg glæder mig til at se den. Altså, det er lang tid siden, jeg har set den. Og jeg var sindssygt forelsket i den. Så, som barn, også fordi jeg var selv altså noget med kampsport og sådan noget, det var bare fedt. Ninja og karate og alt det der. Ja. Og så var man selvfølgelig klædt ud med det der headband til fastelavn, op til flere gange. Jeg tror, du var klædt ud som brugsbad. Ja. Skeletter. Du skulle også klædt med skeletter. Ja. Men vi er enige om, altså vi er enige om, det er den gamle, vi skal se, ikke? Altså. Jo, ja, du skal se fire. En emotional rollercoaster, hvis jeg sådan først skal se The Next Karate Kid med Hilary Swank. Men den har jeg faktisk set. Ja. Det har jeg også for mange år siden. Og jeg har prøvet på dem der siden. Det her, det er med Elizabeth Shue, er det ikke det? Jo. Det var også, mens hun stadigvæk var sød. Ah, hun er stadigvæk sød. Det er hende fra Top Gun. Og hende fra Tilbage i Fremtiden. Ja, den første, ikke? Jo. Ja. Og lige ved Las Vegas, det er lidt anden film. Ja, lidt anden der er en af vores yndlingsskuespillere med i. Ja, lige ved Las Vegas. Ja. Stoneface, ikke? Yeah. Yeah. He who must not be named. Nå, men det var faktisk helt rigtigt, at det var næste gang. Fordi næste gang har vi jo vores Oscar-podcast. Vi skynder os at se samtlige film, der har været ude eller kommet ud i 2014. Og så finder vi simpelthen det bedste. Og snakker lidt. Er det okay, jeg går nu, for der er BAFTA? Det må du gerne. Det har da været en halv time. Ja, du må gerne lige sige, hvem der vinder. Okay. Yes, kom lige tilbage og sige, hvem der vinder. Okay. Ja. Jeg går lige ind og ser, hvem der vinder. Ja, gør det. Ingen spoilers. Jamen, det er godt. Vi skal jo have kåret de rigtige. Tak for i aften. Det er rigtigt. Ja, tak for aften. Hej, Marie. Vi skal jo have kåret de rigtige vinder. Det er rigtigt. Ja, så det er simpelthen Wes Andersens The Grand Budapest Hotel, der vinder det hele. Ja. Det kan du jo ikke sige. Nej, det kan jeg. Nej, det er jo til Niels. Fordi, kan jeg ikke sige det? Person. Jo, men det kan jo godt være, fordi jeg ved da, jeg har den ret højt på min liste, men det kan vi også til næste gang. Ja. Så der er jo faktisk en risiko for, at den vinder her. Altså, der, jeg vil sige, der er større chance for, at den vinder her, end den gør til Oscar. Ja, jeg tror, sige, der er nogle andre, nogen, der har lidt større chance end den, desværre. Ja, altså, ja. Desværre. Nej, det bliver, det bliver rigtig godt, fordi det er jo nogle andre kvaliteter, vi vægter end akademiet, så det... Og vi har vel også årets dårligste med os samtidig med. Skal vi gøre det? De andre år. Det kan vi godt. Det er mange, der har set den, men... men ja. Der må være nogle dårlige film på 2014, vi har set. Ja, der er et par stykker. Ja. Det kan godt være, at vi skal prepare en hate list også. Det er jo ikke en dårlig idé. Det kan godt være. Vi kan godt... Det gør vi. Vi tager de bedste og den dårligste. Den dårligste. Dårligste. Der er kun én. Men det har vi da også haft med de andre år, så vidt jeg ved. Men det kan godt være. At vi har snakket om de dårligste. Og ja, ikke bare Gerts, hvad hedder det, Hope with the Shotgun, som han synes var den bedste. Linklater, bedste instruktør. Ja, han vinder også Oscar. Okay. Der var min dårligste film. Jeg har ikke set den, men den Boyhood. Boyhood vinder min dårligste film over 2014. Uden at have set den. Det var 12 år at få lavet den. Den var 12 år. Alene derfor gider jeg ikke se den. Nej. Ja. Hvor lang er den egentlig? Er det ikke noget med, 12 år. Under 2 timer? 12 timer. 3 timer næsten. Ja. Mm. Du følger 12 år ældre. Jeg synes nu, den er meget god. Jeg synes bare ikke, den er lige så god som hans andre film. Men, men lad nu... Nej, Days and Confused er nok en af de bedste, han er. Og så Before-filmen også. Jeg synes, Before-filmen er faktisk de bedste. Slacker husker jeg også som rigtig god. Ja. Og Bad News Bears med Billy Bob Thornton også. Ikke at få dem. Waking Life. Ja. Ja, Waking Life er også god, ja. Nå, skal vi til at slutte af. Næste gang, der er det Oscar-podcast. Der vi alle sammen, vi finder en liste over de 10 bedste film og de 20 dårligste film, vi har set fra 2014. Og så samler vi en liste, og så snakker vi lidt om dem. Og podcastet bliver lavet sådan, at folk kan se, eller de kan høre det, før Oscar-uddelingen, eller samtidig med Oscar-uddelingen. Vi regner med at få det cirka til at være lige så langt som Oscar-uddelingen, så det tager de der 7 timer. Så vi skal lige have det der med, vi skal også over spidse kjoler det hele med også. Ja. Så man slipper hende af anime, alt sådan noget. Den røde løber. Ja. 5 timer den røde løber. Så... Hvis I sætter ind på Google Plus klokken 2 om natten til mandag, den nat, der er Oscar-uddelingen, så har vi den røde løber snak om kjolerne. Det kunne faktisk være meget fedt at optage den sådan røde løber kjolesnak før. Ja. Og så ser det passer. Ja. Nå, skal vi ikke tage ordene af? Jo. Nu har jeg i hvert fald snakket nok om Eddie Murphy. Super valg, Kasper. Det ser jeg rigtig meget frem til. Karate Kid. Ja, det bliver fedt. Ved og vi det om. Bliver Jackie næsten... Chan udgaven, Kristoffer. Ja. Ja. Nej, jeg går i gang med at se Jackie Chan version. Det er jo også den eneste rigtige, ikke? Så det er fint. Ja. Vi ses, når jeg ser Jackie Chan version. Ja, og jeg er ret sikker på, at der nok skal være noget at rynke lidt på næsen af i Karate Kid. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Cobra Kai! Tak for i aften. Vi ses igen. Tak for i aften. Tak for i aften. Adios!